kamerater. Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg uroe i sjelen? I sorg i hjertet hele dagen. Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg. Svar meg. Herre, min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner i døden. Så min fiende ikke kan si, jeg har vunnet over ham. Og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble for din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort noe for meg. Slik lyder Herrens ord. rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salig er dere når de for din skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfølger de også profetene før dere. Slik lyder det hellige evangeliet. Synes dere at vi lever i en rettferdig verden? De fleste av oss vil sannsynligvis svare negativt på det spørsmålet. Blir ulykke og lykke, velstand og nød er så ujevnt fordelt og uten noen særlig grad perfekthet. Når vi løfter blikket utover oss selv, så er urettferdigheten bokstavlig talt himmelropende. Når vi senker blikket og tenker på oss selv, sånn som vi gjør kanskje mesteparten av tiden, så er det heller ikke der mulig å se noen sammenhengende mønster av rettferdighet. Sykdom og ensomhet distribueres ikke jevnt ut i befolkningen. Hvorfor skulle du bli syk og ikke bli vanlig? Eller omvendt? Det er ikke til å begripe. Det er ikke rettferdig. I dag er rettferdighet et gjennomgangstema, og både i vår dagligtale og i moralfilosofien så brukes ordet rettferdighet i ulike betydninger. En ganske vanlig og generell måte å forstå rettferdighet på handler om at mennesker blir behandlet på en rimelig måte, med utgangspunkt i noen grunnleggende prinsipper som de fleste er blitt enige om. Både de ti bud og tre perspektiver på rettferdighet som møter oss I Jesu ord. Først rettferdighet som kamp. Dernest rettferdighet som person. Og til slutt rettferdighet som gave. Det første først. Rettferdighet som kamp. Når Jesus roper ut salighetens lønn til de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, så det nettopp en kamp som utspiller seg. Fordi han beskriver en tilspisset situasjon av sterk motstand og alvorlig fare for de troende. Og lesningen gir meg en litt sånn ubekvem følelse. Jeg vet ikke om du noen ganger har kommet I skade for å lese brev eller meldinger som ikke var til deg. Det noe av den følelsen jeg får. For det ikke norsk majoritetskristendom I den tredje årtusen som Jesus har I sin horisont. Den beskrevne smerten I denne aller siste saligprisningen ikke min smerte. Jeg blir aldri forfulgt, sjelden hånet, og jeg får ikke med meg om folk snakker mot på meg. Det verste som rammer en prest I dag likegyldighet. Så det ikke meg Jesus priser sammen, ikke I dag. Horisonten det første århundrets intense motstand mot de kristne. Og Matteus skrev ned sitt evangelium omtrent 10 år etter keiser Neros blodige kristenforfølgelser fra år 64. Men dessverre det heller ikke I 2024 noen mangel på Jesus-troende som virkelig bærer store omkostninger på grunn av sin tro. Og så skal høre disse ordene og klinge seg til dem, trøstes ved dem, hente kraft I dem. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid I Europa, OSSE, hevdet tilbake I 2011 at mer enn 100.000 kristne blir drept hvert år som følge av sin tro. I tillegg erfarer mer enn 300 millioner kristne til enhver høy grad av forfølgelse. Ved å få sin ytringsfrihet innskrenket, bli arrestert, fratatt privilegier eller drevet på flukt. Hvis det som Jesus sier skal være vår innbyrdes kjærlighet som kjennetegnet ved de kristne, så må vår bønn for og vår solidariske kamp for våre forfulgte søsken over hele jorden aldri opphøre. Noen må våke I verdens natt. Og selve kirkens troverdighet står på spill om de forfulgte glemmes av sine egne. Nå strekker rettferdighet som kamp seg lenger enn som så. Fordi Jesus aldri begrenset sin kjærlighet og sin selvhengivende offer bare til de som trodde. Derfor vi del av samme kampen når vi kjemper for at mennesker skal få det de trenger for å leve, bli løst fra undertrykkelse. Den kampen deltar vi sammen med alle og av mange som tror annerledes enn oss selv. Det Dette er vår tros uendelige og ubegriplige paradoks. De fikk både salighet og rettferdighet. Og det fikk de utover all rimelighet og fullstendig uavhengig av hva de hadde fortjent eller ikke fortjent. For her ligger evangeliets hemmelighet. Guds rettferdighet tildeles, skjenkes som gave til deg. Den føses ut over onde og gode. Den strømmer fram fra en kilde som aldri var tørr. Den finner sin vei inn til helsearbeidere som redder liv daglig, og til drapsmenn som tar liv. Den trenger inn hos trofaste slitere og feige svikere. For Gud så i sin visdom at hvis mennesket skulle basere sin rettferdighet på rimelighet eller opptjent fortjeneste, så ville Gud miste sin kjæreste skap i rettferdighetens navn. Og derfor hengla Gud seg selv til smerte, forfølgelse og død. Slik at Guds rettferdighet kunne flyte ut til all verden. Rettferdighet som kamp, rettferdighet som Jesu person, og rettferdighet som fri gave. Denne elven av Guds frie og ufortjente rettferdighet har nådd helt fram til deg. Den strømmer gjennom dine årer, slik den en gang ble øst over hodet ditt i dommen. Den smakes som brød og vin, og gjennom det fyller du hver eneste celle i kroppen din. som er veien ut av fattigdom og underernæring. De aller fleste av oss som sitter her inne har allerede spist frokost. Og i løpet av dagen kommer vi til å spise både lunsj og middag. På Madagaskar er situasjonen helt annerledes. Hver tredje familie har til enhver tid aldri nok mat. Og over halvparten av alle barn under 5 år er så underernærte at de får varige skader. For å fylle flest tomme barnemager må vi tenke langsiktig. Gi en mann fisk? Nei, lær ham heller å fiske. Derfor vil vi bygge denne juleskolen. Fordi ingen barn skal sulte. Takk. Dagens offer er anbefalt. Da vil jeg invitere Mette fra Sett-Rydal fram. Dette er Mette, vår nye leder for barne- og familiearbeidet. Gode Gud, vi ber deg for våre medarbeidere. Vi takker deg for Mette fra Sett-Rydal, som du har kalt til å lede menighetens barn- og familiearbeid. Vi ber om at du, dag for dag, må gi henne visdom og kraft til tjenesten i Uraneborg. Takk for alle de som strømmer til Bevisdag og familiemiddager, barnemester, tvits, gi dem å vokse i troen på deg, og la Mette få kjenne omsorg og medarbeiderskap. Hold henne oppe i en frimodig tro på deg. Gud, vi ber. Jesus, vår frelser, vi ber om frihet. til å bryte ensomheten og til å se hverandre med gode øyne. Hjelp oss til å leve i ditt kall, uansett hvilken livssituasjon vi i. Gud, vi ber. Tack för att du tar emot våra bönder och vårt liv. Gud, vi ber. Thank you.

Thank you.